woman, and let you know just how I feel. Or you tell me if I don't like it, there is someone else out there will. Oh, isn't that wise to you, woman? You're not the only bird that flies in the sky. Oh, don't ask me no questions, darling. You know I won't tell you no lie, because I for your arms to be round me and your lips to be close to mine. Oh, I want to love you, woman, and be with you all the time. No niin, sillä lailla. Niinpä niin, että myöhästyin ja sehän on ihan omaa syytäni, koska ei saa nukuttua, kun on täys kuu. Tässä on muutama yö nyt taas mennyt, että on pyörinyt kuin väkkärä. Ja sit huomasi, että tänään taitaa olla vielä naistenpäivä, että niinpä niin. Hyvää naistenpäivää sitten vaan kaikille neitokaisille ja naispuolisille miten vaan. Mutta minähän jatkan musiikilla ja tuoda. Mitähän nyt laitetaan jotain vähän toisenlaista kuin tuo äskeinen toki. Täällä räpsitään, kuulkaa. Laitetaan Bobia vaihteeksi. Forever Loving Ja levyltä Uprising. Se on muuten 9. biisi. Vuosiluku en kerro. Saatte itse pähkäillä. Koskettaa, niin hellyttä jo saa. Haikuri, haikuri, haikuri, haikuri, haikuri.

Siinä oli kyllä häkellyttävä, hieno bändi taustalla itse asiassa, joo. Vaikka kyllähän tuo esiintyjä muutenkin. Ikävä kyllä siitä bändistä nyt en jaksanut kaivaa mitään tietoa muuta kuin pelkästään tänne, että tämä oli Tim Buckley-niminen lauleskelija kaiketikin Greeting from LA-levyltään. Niin. Ja viides biisi, Devil Eyes, ja kyseinen levy ilmestyi 1972. Tämmöstä. Mahtava kappale ja todellakin, mitä hienoa soittoa siellä oli. No, ei siinä vastaavanlaista tai hienoa soittoa anyway on tässä luvassa joka tapauksessa. Seuraavaksi tulee sitten Saint Etienne. Ja vuodelta 1991 Fox Base Alpha-levyltään ja neljäs biisi Can't Sleep. Tästä mä oon ihan tismalleen samaa mieltä. Näin on tapahtunut ja tapahtuu valitettavasti. Pyörät rullaa Vaasan kadulla, röki ja dullan hajua. Kosadus, mut tunne sen oo. Aamun yös ei ajan tajua, rallit moikkaa kadulla. No mun frendei, mut miss on Pekko? Mulla ei oo muji stadissa, en oo asta duunareita pari, yks Kari ja Vladin muuhan melten saha piki. Ja miten sattuki, et kurvi duuni tulla piti. Kesä kärpäset ja kuuma duunari hiki. Mut aika likki työmä toimisto on piritori. Ja kun mä painan duuni aamun, illon aja ohi. Tuolta parkkitori, pakko painaa, siit on aika kun poika haslaa. Mut miss on Pekko? Kurvaan piritorille, duuna poppi biisiä. Mut miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Piritorille, duuna poppi biisiä. biisiä. Mut miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Mä olin herännyt jo 4:00, repi muuvista viemäri irti. Täytyy tehdä jotain, että pysyy ehjänä, joten mestari droppaa se biitti. Ku paskapuolen miehin ojaamassa lapioo, rakentamassa tai korjaamassa vahinkoa. En mä tiedä edes viikko takan ihan pimeä, kaivin koinen kuski vetämässä darrassa pihan sileks. Se on ihan niin se, vedä liivini päälle, duunin päätteeksi terassilla vilisi jälleen. Tytöt piritorille kaivannut ne bikini päälle, mut ei, tulin ottaa isisti tänne. Vaikka väli villimmin lähtee, liko mun tilini, jonka siis midiksi jäljää. Kun tiputin rimini, niin jengi vaan vilisi tänne. Mä aion jäädä nukkun tähän mun mimini päälle. Kurvaan Piritorille, Duna Poppi-biisiä. Mut miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Piritorille, Duna Poppi-biisiä. Mut miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Kato Pekko! Mitäs Pekko, musiikkilähteet, taiteet, terve Pekko Borgara. Mitäs kysykää, niin mä vastaan. Mä oon ollut kuvattavan aikaisemmin. No mut tuotan tänään tällä hetkellä, miten tahansa menekään eteenpäin. Käkälä ja kaikille musiikkilähteille ja muille taiteille terkkuja. Noin. Nyt emme kiittää, mutta kiittää myös enimmäkin kuvan. Laillisesti, ettei poistavuus sanoa miristys. Pekko legenda. Kurvaan Piritorille, Duna Poppi-biisiä. Mut miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Piritorille, Duna Poppi-biisiä. Mut miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Piritorille, Duna Poppi-biisiä. Mut miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Pekko legenda. Piritorille, Duna Poppi-biisiä. Miss on Pekko, miss on Pekko, miss on Pekko? Ta-da-da-da-da. Noni. Aha, katos vaan, oli toi vaan fisti päällä, kun piti kuunnella Pekko-biisi täysin. Joo, tota odottelinkin, että joku tekee biisi Pekosta. Pekkohan nyt on Pekko, ja jos ei sitä tunne, niin ei siinä sitten mitään. Se oli Mikko Tähti, ja ihan tänä vuonna kaiketikin ilmestynyt kappale, ei ainakaan hirveän vanha ole, koska vasta pari päivää sitten mä sen bongasin jostain. Mutta siirrymme sitten seuraavanlaiseen tai toisenlaiseen musiikkiin, ja nyt päästellään, en mä tiedä kuka tässä nyt oikein artistina heilahtelee, tää kokoelma Studio One Dubilta Take a Ride -version. Jimmy the Weed said, "Hey man, I know your name. I seen you cruising with the lowriders, hanging out down on First Street, Maine. Tuned in to, listening to the Hoodoo Rhythm Devil. Round the bay, they got some crazy DJ. Send you out to heaven. Jimmy the Weed for greed, he was taken back. Johnny the Fox, you old sly cat. Cleverly the fox conceals his stash. Crisp dollar bills can leave no tracks in the back of a black Cadillac. The voodoo's traveled down Skid Row. Only black men can go. The shady deal unraveled. Kanan lento, mutta siitä olisi varmaan alkanut sitten seuraava biisi. Niin, niin, että sä tiedät. Joo, sehän oli siis Thin Lizzy, jos ei nyt kukaan osannut arvata vuodelta 1978 julkaistunut levyltä Live and Dangerous. Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. No siinä on kaverukset kyllä, joo. Ja tarinan kuulittekin äsken. Niin. No, ei siinä sitten. Seuraavaksi päästetään Pyhä Yrjän maamiehen rakennusoppilevyltään. Seitsemäs kappale ylöspäin. No, ei tästä enää alemmas pääse, niin... Tai onhan tossa kellarikerros, mutta tota... Ei kerro tästä kaikille. Voima on mielivaltaista, ei toista oo sen kaltaista. Immuni miksi sille ei oo hyvä tulla? Tai riiput kiinni maan pinnasta. Pidä kiinni henkes edestä, muuten tiput kohti pilvilinnoja. Siellä on ehkä eri kiva olla, ellei immuunisuutes katoa. Yhä ylemmäs ja ylemmäs. Sä putoat ylöspäin. Tämän suihkukoneen siitin voi sinut pelastaa. Ota ihmeessä siiven päästä kiinni lujasti, niin se tuo sut takaisin. Yeah. Yhä ylemmäs ja ylemmäs. Sä putoat ylöspäin. Jos immuunisuutes katoat, oh yeah. Pilvet sun alta hajoaa. Silloin pilvet sun alta hajoaa. Yhä ylöspäin ja ylöspäin. Voi ei, sä tiput ylöspäin. Näin siis Cell Dweller. Ja ihan melko lailla uutta matskua tämäkin, että joko viime vuoden lopulta tai tältä vuodelta, mutta niin. Lisää musiikkia siis. Duoda. Nyt laitetaan jotain omituista. Oon mä tämän joskus aiemminkin soittanut, mutta voisin veikata, että kuka muu. Tai niinpä, en tiedä, en mä nyt pysty kaikki radiokanavia kuuntelemaan, mutta sanoisin, että ei tää kovin usein ja muualla, tai sillä lailla. No perkele, mietkeitä. Evik Veit on tämä nimike olevinaan, mutta kun kysymys on Burzumista, tää on kyllä tämmönen dubiversio, joten Det som ingang var, tai jotain semmoista. Joo, mutta Burzumia vähän niin kuin dubina, olkapa hyvät. Murder, church burning and devil worship all performed in the name of black metal in Norway. Its satanic message has been taken to an extreme and one of the movement's biggest names has been jailed for 21 years for the murder of a rival musician and for burning down three churches. Varg Vikernes, alias Count Grishnak and leader of the band Burzum, stabbed to death Hieronymus from the band Mayhem at his Oslo flat. The fight is thought to be the outcome of a power struggle between Norway's two most extreme black metal musicians who want overall control of the nation's satanic inner circle. At his trial, Vikernes said, "Through church-burning black metal music will reawaken the Norwegians' feelings of belonging to Odin, god of Norse myth." Thank you. Näin. Se oli 100 kertaa vittu. Ravit ei ole urheilu. No, kyllä se varmaan hevosten mielestä on, mutta... Niin, ja siinä oli se kevyttä keskellä päivää osio. Ja nyt pistetään oikein heavy kamaa. Van Morrison ei nothing you can do. Levyltä It's too late to stop now. No näin on. Vähän on liian myöhäistä, mutta... No joo, on tossa nyt joku reilu 40 minsaa vielä jäljellä. Mm-hmm. drive another peck. Your electric lights go out. Channel that will see you through. When you got a Harley, there ain't nothing you can do. Tried another pick. Electric lights go out. A channel I will see you through. When you got a heartache, there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do. Every time I think about it, when you got a heartache, there ain't nothing you can do. Joo, tämä oli vähän niin kuin vahinkolaukaus, mutta ei huono sellainen kuitenkaan. No eihän niitä huonoja tuukka. Joo, mutta joka tapauksessa äskeinen oli The Spencer Davis Group ja Steve's Groove. Toi lienee sitten kokoelmalevy 8 Gigs a Week, koska se on diskaakkunen pälä, mutta joo, ei viittinyt sitten keskeyttää, oli tarkoitus laittaa ihan eri kappale, mutta se kappale, joka oli tarkoitus laittaa, niin tulee nyt seuraavaksi. Niin, se siitä, oli vaan hieno groovi, ettei kehdannut keskeyttää. Jep, okei, Julma Henri ja Syrjäytyneet vuonna 2007 ilmestyneeltä levyltään Al Qaeda Finland. Ja taas tää lystikäs numerosarja 020706. Ottakaapa siitä selvää. Ne kuluu kulumatta. Just ja just jaksan vuokran maksaa, ruokaa suhun laittaa. Nukun liikaa, silti vituttaa herätä. Sirpaleet lattialta kerätä, ne on liian terävät. Mä nukun liikaa. Raportoinen sääli, ja tää on toinen ääni. Eka kuuluu sisällä pääni, toistan itseäni poistamassa itseäni. En uskonut, nyt uskon, raukka, aina kantapään kautta. Heitän itseni hoitoon, pistäkää mut kuntoon. Taas sitten palatessa, se oli harhaa, mut tuntui niin mahtavalta. Kävin sun luona mielelläni, olisi halunnut jäädä, siellä oli paremmin kuin täällä. Elämäntapa kusettaa ja kusettaa itseään, vihreä rauhoittaa, valkoinen piristää. Ne kysymykset on vastauksia, ne voi padota, mut ne ei katoa. Pääset sä terapiaan, kunhan kuset purkkiin 2 kuukautta ensin. Olo on vitun positiivinen, niin kuin siskon HIV-testi. Joka päivä omassa kognitiivisessa terapiassa. Kuka vittu sitä jaksaa? Yritä olla selvinpäin, tuijota verenvuotoos. Mulla on yrittäjämaa haava, kai ne haluu ettei yritä vaan jäämä kaamaan. Suus ja pidä se pääski. Kunnes ne flippaa, tungetaan vankiloihin. Alun perin oltais kuluttu sairaaloihin. Kunhan kuori ei vuoda, niin kaikki on ok. Ostakaa sille nyt vittu äkkiä jotain. Taas sitten palatessa, se oli harhaa, mut tuntui niin mahtavalta. Kävin sun luona mielelläni, olisi halunnut jäädä, siellä oli paremmin kuin täällä. Elämäntapa kusettaa ja kusettaa itseään, vihreä rauhoittaa, valkoinen piristää. Ne kysymykset on vastauksia, ne voi padota, mut ne ei katoa. Viattomat bisset puistossa, viattomat spliffit puistossa, viattomat essot, kokaiini, amfetamiini, heroiini, mutterit, telaketjut, seroquellit, ollaan tässä ja tässä vaiheessa elämää, yleensä vissiin herätään. Kun jengi ympäriltä kuolee, tunkee piikkiä suoneen, puukkoa nuolee, pojat ois aika päättää jotain. Elämä tai sekoilu, se on niin toivotonta, kun nää ovet näyttää aukeavan vaan yhteen suuntaan. Se joka sitä haluaa ei siitä mitään tajua. Psyyke pysyy kasassa kemikaaleilla. Kun sadatta kertaa tarjotaan, tarjonta luo kysynnän, kysyntä vastaa tarjontaa. Taas sitten palatessa, se oli harhaa, mut tuntui niin mahtavalta. Kävin sun luona mielelläni, olisi halunnut jäädä, siellä oli paremmin kuin täällä. Elämäntapa kusettaa ja kusettaa itseään, vihreä rauhoittaa, valkoinen piristää. Ne kysymykset on vastauksia, ne voi padota, mut ne ei katoa. kahvia, niin saadaan koko bossille uudet tykit. Fiktaine, oot sä pölinen, mutta näitä yksitelaketjuja mutteri. Näillä ei pitkälle pökki, ois muuten vitu hyviä MDMA-essoja. Mä en enää ikinä vedä kemikaaleja, ainoastaan sieniä, bossia, rauttavia. Pitäis viedä noin vitu kassit pois täältä, ei tää liikaa. Ei kytti kiinnosta ne piileistä, tuli kytät, uudet kytät sukua saatana. Ei niitä kiinnosta ne yhtään, mä vien niille nää, nää mä pidän itte. Etik laittaa sitä kukkaa, niin ottaa kurkkuun, vittu nää kamera käännetä toimia. Joku ampuu jonkun, niin mä otan kuva ja myy se jonnekään. Vedän itään, kun ajetaan sinne. No syrkitestissä näkyy jotain, ne saa tutkia autoa. Siellä mun entisessä rapussa asuu pari vuoraa. Niille kun tarjos pirilainit, niin ne anto pillua. Hyvä, jätä se ikkuna auki. Kebabampurilainen, se on vitu hyvä tossa Vaasan kadulla. 2.90, sä edit vielä. Se on 4 asti auki. Black. Kyllä, ei ollut Augustus Pablo, vaan Pablo the Black. Juu, ja Sidewalk Doctor, joka mun mielestäni nimensä puolesta sopi edellisen kappaleen jälkeen. Joo. Mutta lisää musiikkia. Nyt mulla meinasi ihan unohtua toi kettinkin päästä, eli ajatusketju. Ei siinä. Kislain Poirier ja Blazing FT Face. En mä tiedä mitä toi on. TO5 Modeselector Remix. Joo. We keep it. poistehessa elokuisen kuutamon. Kohtasin mä sinisilmä villikon, ruusuhuules hymys hurmaavasti novi pyörsiniin, että luulin sydän parka on viime hetkessiin. Näin tyttö kulta, kysyn sulta herran vaan, omakseinko ikuisesti sinut saan? Sitä turva on sun kieltä sillä maailman ääriin, sua seuraan sulo silmäis orjaksi. Ystäväni sulle kerron ikäpäin, sulosilmä villikko mun jätti hän. Ruusuhuulet ilkui ilkeästi, nenän nyrkisti, kun mä sydämeni annoin mähälle orjaksi. Sen vannon, etten eläissäni lemmien, jääköön hurma suloisimpain huulien, kun vain sydämein mä saisin vielä kerran takaisin, sulosilmät kaikki unhon jättäisin. Se oli kyllä niin mahtava. Ei tuohon muuta voi sanoa. Henry Thiel ja Rytmin solistit. Kaikki iskulevytykset vuodelta 1944-46. Sellainen pläjäys, joo, mutta toi yksi biisi vaan mukana ja se oli ensi silmäyksellä. Siinä on sitten jotain Olavi Virta ja muitakin messissä, että voin joku toinen kerta soitella siitä muitakin kappaleita, mutta kyllä vaan aina ne lauluaiheet on jokseenkin samat, mutta tossa oli aika hyvä tarina. No, mutta ei se mitään. Vähän reilu tommonen 16 minuuttia, niin käytetään nyt siihen se musiikki pääasiassa. Ei mulla ole mitään kummempaa sanottavaa tässä, johon mä oon sanonut kaiken tarpeellisen. James Addiction. Nothing Shocking levyltein. Hittu, kun toi mun näkö hämärtää. Pakko laittaa rillit, niin mä saan luntattua. Haluan kertoa miltä vuodelta. No. Onko se 98 vai 88? Anyway, no joo, olkoon. Head or dead kuitenkin, joo. Muuta kuin, että se oli Merrill Frankhauser et HMS Bounty. Ja niiden HM ja S jälkeen aina pisteet joka kirjaimen jälkeen, jos jotakuta näin kiinnosta. Mutta joo, se oli vuodelta 1968 julkaistulta levyltä Things. Everybody's Talking. Bonusraita, että olkapa hyvät vaan. Joo. Lähetysaikaa ei ole enää ihan hirveästi jäljellä, joten lässytykset sikseen. Seuraavaksi laitetaan Jontti ja Yoda Rock uuden ajan avaruususkontolevyltään. Sekin on 2009. Herranen aika, että mä soitan vanhaa matskua. Ja vielä vanhempaa tulee tämän jälkeen. Itse asiassa tämän jälkeen tulee vaan lisää musaa, jota en spiikkaa. Mä sanon heipat ja ensi viikolla katsellaan mitä sitten. Mut joo, loppuun asti musaa ja tällä lähetä. Inseminaatio, intentio ja siinä on stick dog. Nyt minulta käskettiin kysyä tässä esitelmän alussa, että kuinka monella teistä täällä istuvista on ollut tuollaisia UFO-kokemuksia. Käsi ylös. Kädet ylös. Pelko pois, Rosemarylle. Siis kaikki, mitä voidaan UFO-kokemukseksi luokitella, niin käsi ylös. Siellä, siellä, siellä, joo. No katsokaa itselle. Sieltä yksi rohkea nosti taas ylähyllylläkin istuu semmoset. Täälläkin niitä nyt on aika monta kuitenkin. En oo kertonut tätä koskaan, mut kerron tänään. Vuosia painanut mieltä, enemmän kuin vähän, olin 15. Koulukadun kerrostalossa, yöllä huoneen seinän läpi hohti outoa valoa. Se oli kirkas niinku hammaslääkärilamput. Olin varmaan shokissa, en huutanut,

että. My little red top, I see how you got me spinning.